او هغه کسان چې دی شکی هغه کسان چې دی بیا وړانده راپورته کیږي په سترګو هیڅ نه ویني فالذین یجورون فی الحکم دا هغه کسان دي چې دی فیصلې د ناحقي پر یو چا باندې باسي حق نه یې ورمعلوم فیصله کوي یا ورمعلوم یې چې حق دا دی دی په ناحقه سره فیصله کوي هغه کسان چې دی بیا یبوګونګیان دا هغه خودبینه دي په خپلو اعمالو سره چې ریاکاری کوي ریا والا یو سلام چې وچاته د خدای دپاره وروانه چې د ریا دپاره کارونه کوه دا معنا ده که پیسې ورکوم یې د ریا دپاره که خواړه پخیم یې د ریا دپاره که عبادت کوي هم د ریا دپاره که د چا سره تعلقات ساتي هم د ریا دپاره دغه ریاکار به په ورځ قیامت بیا ګونګی وکوي او هغه کسان چې ژبې بې ژولې پر ځیګرو به لکه سفرونه ورته پراته وه دا هغه کسان دي چې وایي مخالفت یې د قوله د عمله څخه یي قول یو رقم کوي عمل بل رقم الله مو دې وساتي دا مو هغه کسان چې خبره یې یو رقم ده عمل یې بل نو دلته یې ورڅه ولو که په تفسیر کې علما کښلي دي چې هغه علما دي وایي افسوس دي پر حال د هغه عالم چې د ده په خبره بل جنت ته ولاړ چې دی په خپله خبره جهنم ته ولاړ دا نو پاته چې دی په ورځ د قیامت دوزخ ته کشي ولې وایي دا خبره دې کړې ده بل بیا و جنت ته کشي ولې وایي دا خبره یې اورېدلې ده خو دا هغه یوه خبره ده هغه چې واورېدل عمل یې په وکړي جنت یې په وګاټي دوی چې وویل عمل یې نه په وکړي جهنم ته په ولاړلی هغه یوه خبره نو رشته هم د هغه عالم پر حال باندې افسوس دی د هغه چا پر حال باندې افسوس دی چې دی په خپله خبره جهنم ته روان دی بل د ده په خبره و جنت خبره در عمله پورې ده لنډی ده در کولو در ویلو پورې نه ده چې سړی ویل وکړي دا به نه یي پام کوي او هغه کسان بیا چې لاسونه پښې غټ پرې یي دا هغه کسان دي په هم الذین یؤذون جیرانهم چې امسایګان جنې زهیرې جنې فاذابې په ورځ د قیامت به خدای دهشې شقتې غوښې جنې جوړې کړي لاس بیا هم غټ پرې یي پښې بیا غټ پرې یي پر دې تتیو به بیا دغه ته حساب و کتاب ته میدان حشر ته کشیږي دا څوک دا ازاري دا امسایه او سره د دې چې امسایه هغه حق لري رسول الله وویله نو که چیرې آیاتونه د میراث نه وای نازل شوي میراث به امسایه د امسایه سه وړلی مگر ازار یې هم دغونده ازار دي چې امسایه در څه ظهیر وي در څه فاذاب وي لکه لاس و پښې چې دې غټ غبرګ پرې یي بیا به نو کوم خیر په وکړې کوم خیر به یې وسې مکن مردم آزاری ای تندورای که ناگا رسد بر تو قهری خدای وی مکو مردم آزاری مکو امسای آزاری مکو ناگا با دا خدای و قهر و غضب تا ورسی نو دا حقا عذاب گوای که دا غدی شمسایه جنی زیر و جنی ستوی و ستوامانی لاسوب شه و امن مسلبون علا جزوعین من النار آقا کسان چه دی بیار اولکیر پر آقا چارپایان و دور پل سعات و بین الناسی الى السلطان دا حق کسان دی چې یو ناحق مسلمان په ناحق رپورت وګنا و یو ظالم باچا ته په لاس ورکی هغه غرغره کی غرکو ترکی هیچ یې نه دي کړي کرار په خپل کورو مکانو ځای کې ناست بل یې رپورټ تیر کړي دا وایي پلانکې سره لاس لري د پلانکې سره هغه ظالم حکومت دی چې په لاس ورکړي مثلا د خبرې د افغانستان حکومت یې په لاس ورکړي چې دا هغه ده خودکشي یا د څه شي د فدایي صدري په خلکو هغه خبر هغه ولکه پېژني چې څنګه جوړېږي ګرسره صدري خو دغه شیان وشتې موږ دغه یو صدري موږ پېژنو مګر بیا هم په لاس یې ورکړي دا هغه نو څه وکړي هغه خو وایي ته قاتل یې د انسانانو نو خپرده نه دي نو وایه خصي دا انسان یې غر کوتر کړي کابینه او کور یې ټوله جنیزه وکړي بمبار یې پر وکړي نو ته وایې به غوږ خلاص شي پروردګار جل جلاله به وایي دغه انسان په ورځ د قیامت د اور پر چارپایانو راپورته کوي د اور په کډوي کې بې غورځي علامه دې وسه ډېر داسې خلک شته ظالمان چې دغسې ناخبره انسانان دي و داسې ظالمانو حاکمانو ته په لاس ولره ورکړي دي چې هغو ختم کړي دي دغه ډېر شکاله کېږي دغه ډېر شکاله پنځه ډېر شکاله کېږي چې دا انقلاب راغلی دي دا کیسه شاله دا کیسه شاله نو به څو زره انسانان په دغه چارپایانو کې داخله شوي دی چې د حکومت په بمبار بمبار کې شهید شو ته چې شولې ته چې شولې ته ولاړلې د اور د چارپایی د خدای د ملایکو په لاس ورغله دي لایق وګرځېدل او هغه کسان چې بد بوی یې چې د بدانه سه دا کسان یې چې دی متابعت ته شهوت و د لذاتو کوي ادب دي زنا او لواطت والا دي په ورځ د قیامت چې راپورته شي در دې د بدن نه لوبې د نرو د ښځې ادب دي سپینې اوبه بهیږي بدبوی اوبه بهوي ګرده دنیا به او هغه کسان چې د اوسپنې کالی یې اغوستله د اور کالی یې اغوستله فأهل الكبر والفخر والخيلاء دا هغه کبرجن د دنیا دي چې په دې دنیا کې کبرونه کوي هغه کبرجن د دې دنیا هغه سرلوړ د دې دنیا هغه سرغړوونکی د دې دنیا به په ورځ د قیامت خدای تعالی د اور کمیس په واغوندي چې هغه به د اوسپنې څه جوړ سوی د اور په شان به انګار یې دا به د ده په بدن اغوستل کېږي دا د هغه دنیا د کبرجنو د دنیا د فخر کوونکو انسانانو دی چې ناکي ډوډۍ خپله خوري کبر پر بل باندې کوي فخر پر بل باندې کوي در پېښه څه ده نو الله مې دې وستا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محاذ دیني جبل رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې لس ډلې زما په امت کې د دغه آیات کریمه څخه دغه لس ډلې دي سورت ته متوجه سي ترجمې ته بسم الله الرحمن الرحیم ولاړ پر دغه ځای باندې یو ان یوم الفصل کان میقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا ان فتاکیك سر الله وای یوم الفصل ورځ د فیصله چې خدای یې کوي په مابین کې د خلکو ورځ د فیصله چې خدای یې کوي په مابین کې د خلکو کانه ده میقرېدو ده ځای د راټولېدو ده دا ورځ د فصل د خلکو په مابین کې دا یو میقات دی دا یو قرارګاه ده راټولېږي په دې انسانانو یوم ينفخ في الصور دا هغه غړې دي یون په خوچ په کای کیږي پیل سوری په شپېلۍ کې. دا قیامت نه دی معلوم چې د شپې جوړېږي که د ورځې جوړېږي. د دغه رویه به انسان هره شپه او هره ورځ به په خطره کې، خاص الخاص بیا د جمعې ورځ او د جمعې شپه. معلوم نه دی چې د شپې به شي که به د ورځې شي. که ته یو اولی دا یومه لفظ چې دی دا وایي چې راشي د یو غیر ممتده سره، لکه دا یون په خوپی سور دا نفخه پوکي ته وایي، سا ته وایي. دا نفخه دا سا ممتده نه ده، د دې څه مطلق وخت و زمان مراد. نو قیامت معلوم نه دی چې د شپې که د ورځې تمام شو، روز به دې انسانه په خطره کې په فکر کې شي. اوس قیامت نشي، اوس قیامت نشي، اوس قیامت نشي. ته یې لږ پام کوئ. نو په تعتونه راځي به دا انسانان افواجن، ډلې ډلې ډلې، هغه دغه ډلې او وفتحت السماء، رایلب بشی اسمان، خلاص بشی اسمان. وشی دروازه بندی دی، وشی دروازه بندی دی، یو دا عمل یو دا رزق دروازه خلاص دی. وفتحت السماء، را خلاص بشی اسمان، دا حق خپل غالب سخب وخیش. فکانت ابوابا، او بگرزیجی دروازه دروازه، یعنی توتا توتا لرم. اسمان با ده جه قیامت تراتلو ده جولی دو پا وجه سره توتا توتا پرزه با پرزه بشه. و سوی رتیل جبالو تک باو که غرونه پکان سی با سرابن یو گرز. سراب اصلی که وحق امزه که توایی کتای پا گرمی که دا سارات کتای دا امزه کنما را خستی دای دای کهیش سرای شوایی و بودی، مگر پشی ورزه شای نستا پر ورزه شای دیتا سراب وایی تا چوا و بودی و بنستا علاوی دا غرون با پورز دا خیامت داشی چالانی تا چوا یو شای دی اغایی چای ندی یو غبار دی. نو پا دی ورس که چی دا پوکی دا شپیلوی وشی پا دی وقتی دای یاو او اسمان توتا توتا پرزه پرزه شی دای دوا غرون دا دول شی لکه یو نمر اخش دیم زک یا گرز دای دری. نو بسنگ حالاتی اکتالا جل جلال هوی نو بدی حالاتی این جهنم پا تاکیک سر جهنم بکانت شی مرسادن مرچه خزه لیت واغین ده پار ده سرکشان لنده ده جهنم خلاب وازه وینی وزیده دروازه بی خلاسیشی ده چه ده پاره لیت واغین ده پار ده سرکشان تغ تغیان و سرکشی تواهی معابا زای بشی ده دیده. نو بیور اچی خدای تعالی دا سرکشان دا آیات شریف تی و یوم نقولو لی جهنم حلیم تلعتی و تقولو حلم مزید علاوی زبا ورناری کم جاگ با پروکم چی دکس بید و جاگ دوی نور نور نور نور دا بنو در کم پوری لش پام کوی لابسین پیها احقابا چه هم مؤمن گناگاری پکشی کی بی لابسین پکشی کی بی پیها پدی جهنم کی احقابا زمانی زمانی احقاب چیش توائی مجاہد صاحب راوی دی وای درود سلویشت غوٹیج عقبه و غوټه ته وای درود سجویشت غوټی دی هر غوټه یې اویا اویا کال ده هر کال یې اووه سوه هر غوټه یې اویا اویا منی ده خریب منی ته وای هر منی یې اووه سوه کال دی هر کال یې درې سوه شپېته ورځې دي هره ورځ یې زر کاله د دې کلو څه د دنیا د څنګه بیا بیا واو دا احقاب جمع ده حقبه یوه غوټه در یادیږي احقاب خو درود سجویس ولي یوه غوټه یې وای اویا منې ده هر منی یې اووه سوه کاله دی هر کال درې سوه شپېته ورځې دی هره ورځ یې زر زر کاله ده د دنیا شتېری سر خلاص کړه لکه چې روایت ابن عباس صاحب د ابن عمر فرما څه سوی دی هغه داسې وایي وای الحقب الواحد یوه غوټه د جهنم سبعون الف سنه چې اویا زره کاله ده یوه غوټه د جهنم اویا زره کاله ده حضرت ابن عباس صاحب او حضرت ابن عمر صاحب وایي دواړه درانه صحابه دي پام کوي اویا سبعون الف سنه چې اویا زره کاله اليوم منها الف سنة دجي اويا وزرو كالو ارى ورز اويا اويا زرا كالا نو كيف فهم كوي احقاب ودغة واي مسلمان گناهگار فدغة اندازة دي كافر چه دي اغا لابسين ندي اغا ابدا دي ندي اغا ابدي دي دا هغه د فارغ خانه خرابه ده چې خراب لا یذوقون فیها بردا نه به وویني په دې جهنم کې سړه هوا ولا شرابا نه سړې اوبه دا به نه وي نه یخ هوا شته نه یخې اوبه شته څه شي شته الا که بیا شته حمیما و غساقا حمیم هغه نو نو زونه ادب دی چې د دې دوزخي در بدن بهیږي دا خولې و دا نالې و دا چیشي و دا بلای و دا بریټي دا ته حمیم و غساق وایي دغه ورکول کیږي ښه جزاء وفاقا الله ويدا جزاء دا موافق دا دا دا عمال سر از لدي نسوك نفس وجي چه الله نيا نا الله تغس يكري دي نو انا ويدا جزاء موافق دا دا دا عمال دا نو خدا غي عمال يكري دي شهر سدي كرل اغبري بيه انهم دغ انسانان كانوا ولا يرجون حسابا دي قرصر اميد خفل حساب نكاوينو ده دي فضلي كدا نور قرزي دل چه بيا بس ما سر حساب كتاب كركي دي حساب شش دي مري مرسو مرسو نقارا انهم دي كانوا ولا يرجون حسابا دي فكر دي حساب ندرلو دي وكذبوا بآياتنا خدا ويدي تكذيب نافرماني زما د آياتو کولنا ما خدا و ما ورت القيامت ستا دي ول نست ما حساب ستا دي ول نست ما دوزخ ستا دي ول نست وكذبوا بآياتنا كذاب دي زما ف آياتو سر نافرماني کولنا ما بیا څنګه وکړه الله وایي وکل شیء احصیناه کتابا ما بیا هر شی د ده لیکلی و په کتابشه کې د عمل د ده سا دم قدم ټوله یې لیکلی حتی ویل لکل همزه لمزه الله وی ویل شاله دا غشان لره چه دی دستور گو چشمکان ویله دا دستور گو چشمک خدای لیکلی دی اوست فکره و کل شین احسینا و ارسا الله وی ما لیکی و اما شمیری دی و طول کنیم و کتابن پا لیک سره دا دا و مختکشیو شوالس والا سنگس فزوقو فلن نزیدکم الا عذابا علاوه زورتهم چکات کی وسنو دا عذاب فلن نزیدکم زن جاتهم تیلر الا عذابا نور پسی در جاتهم نور پا دور رخ که بیل عذابا بل چستننو دا خلاص اوست دا متقیانو دا پریزگارانو دا غشو شو مخلص و بندگان و مؤمنان و بیان پروردگار جل جلاله بوکی شخلق خوهم ستا شریستاش ستا دا دنیا چه خدای در اولیه ده دا خاص پر بد و خلق نده ولاله الله شب کشی که پیدا کرد شستا دا هوا بیان الله کیه اکتالا جل جلاله هوای وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا إِنَّ فَتَاكِكْ سَرَ لِلْمُتَّقِينَ فَرِيَزْغَارَانُ لَرَدَ دِيَ دُنْيَا نِيكُكَارَانُ لَرَدَ دِيَ دُنْيَا نِيكَعَمُلُ لَرَدَ دِيَ دُنْيَا بِيَا مَفَازًا كَامْيَا بِسْتَ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا شهغ رنگا رنگ باخچه و اعنابا انگوران جی ده تاکان و ده جیمی و ده علاوه باخچه فا اخیرت کی ده میوو هر رنگ و اعنابا ده انگورو ده انگور ده دی پا وقت کی دی عینب بولل دیر شمی واو زکی چی مکم و کرمه کی ده انگورو باغونه نو نو دا غروی دی تا داشی و نابیغا وجود ایشی دی لکمو رو تای نارنگی نلرو معنا دا خبری دا جنغوزی نلرو دا یل نلرو نو دا مرسا دی ناولا دا ایشی ری نو دا غروی اللہ دا جی باخچو سا علای دا باخچا دا انگور ور تا یاد کردی چی انگوران ور کون و کواعب اترابا اللہ جل جلالهو فرمایی ویددی دا فارف دی جنت کی چیشستا کواعیبا انجونی پیغلانی اترابن تازسینی و نوسینی دا غلمان دا جنت اللہ دا حوری وریادی حوری پر رنگ دا زنانو دی غلمان پر رنگ دا الکوانو دی وی پر داسی سین بانی ادب دی چی دا تازای دا دا جگر سرونه و دا چی راپورت سوی داشت نوشینه نوشینه و که اصلا پیالی دی دهاکن دکی دکی لا یسمعون پی حالا غواندی با ناوری فدی که یو بعد خبره ولیکی زابا نیو خلاف خبره بنی حق حق بی هرد جزا امیر ربی کدا جزا دا جانب استا در ابستا عطا امیر بانی دا اللہ ویشی و سرکوم جزا و عطا دا حساب دا حساب دی ربی سماوات والارد دا غرب دا اسمانو دا مزکو و ما بینهما دا ما بین دا دی چوک دی الرحمن چی خدای دی محربان دی اللہ وی دا جی سر دا شی ماہ سبکم دا ابو سر بی اغدول ماہ سبکم لا یم لکون منہو خطابا دا لی دا لا یم لکون منہو خطابا چی مالکان نجی انسانان دا خدا سر دا خبرو ہیچ نشی ویلے ہر چی کئی اغا اللہ کئی یوم یقوم روحو اغا ورچی یخومو دریج الروحو جبرائیل علیہ السلام والملائکتو ملائکی صفن صف پر صف پانی دا دا اول اسمان ملائکه راځي د دوم دا د دریم د اسمانونو په ټوله د غالب خي دا ټول ملائکه صفونه صفونه پر انسانانو باندې راټولیږي د حساب د کتاب پر میدان باندې موږ به له کرامه په مابین کې ولاړ یو. دا خدای یو خاتم تک نشي کېدلی، لار نشته. دا امت به وایي داسې سره راټولي اوله کړۍ د پیغمبرانو پر راټولیږي، دوهمه د اسمانو د ملائکو پر راټولیږي. دغه آیاتو ته وګورئ. نه الله وایي یوم یقوم الروح والملائکه صفا، یاد لري هغه ورځ چې وتۍ ته به رادرېږي جبرائیل علیه السلام او ټولې ملائکې. لا يتكلمون، په دې کې به لام خبرې څوک نشي کولی، دا د خدای ملائکې خبرې نشي کولی. داسې هیبت دی الا من اجن له الرحمن، هغه څوک به خبرې کوي چې هغه ته خدای اجازه وکړي. وقال صوابا، او وایي به م حق به وایي، ناکه وینا هم نشي کولی. هغه نو هغه څوک دی چې خدای سوال ځینې کوي، دی جواب ورلره ورکوي، مجبوره دی په ژبه به جواب ورکوي، که ژبه بنده سول لاس به جواب ورکوي، پښې به جواب ورکوي، سترګې به جواب ورکوي، غوږونه به دا بدن به ټول ګډېږي. له الیوم نختمو علی افواههم و تکلمونا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. دا ذلك اليوم الحق، الله وای دغه ورځ ورځ حق ده. دا به منې، دا د مؤمن به شیانو څخه دی. فمن شاء اتخذ، فمن شاء د چا چې خوښ وي اتخذ وشتي نو جوړه کړي الی ربه و خپل خدای ته مآبا مرجع و لار ونسی انسانانو و اوس نو د هر چا چې خوښ ده هغه دې د خپل خدای سره لار جوړ کړي. په کوم رنګ ورځي، پر کومه لار ورځي، د اور پر لار ورځي، د اور پر چارپایي ورځي، هم لار ده. هر څه چې درسره وسوله در پېښه سوله، دا جزای وفاق دی، د طاعتو د عبادتو د تقواو د فریض پر لار ورځي، دا هم لار ده. ورځه جنت به دې په نصیب وي، باغونو باغچې او مېوې به دې په نصیب وي، د خدای خبرې به دې په نصیب وي، دا هم لار ده، ستا خوښه ده. انا انذرناکم، خدا وایي زه بیره در کوم وتۍ ته ای انسانانو، عذابا قریبا، د یو عذاب نژدې نژدې. ای خلقو، الله وایي زه بیره وتۍ ته در کوم د یو نژدې عذاب، اوسه لرې مه بوله، نژدې دغه دی پروت دی. دا نو کوم عذاب دی؟ چیرې دی؟ یوم هغه ورځ د الله و ینظر المرء، چې وګوري انسان، ما و هغه عمل ته، قدمت یداه، چې رالېږلي دي لاسو پښو ته. لاسو پښو دي کوم عمل راواستولی دي؟ الله وایي دا هغه ورځ د نژدې عذاب، چې وګوري و دې خپل عمل ته ستا په مخ کې پروت یې، ته به دی فت خیر به دې واخلي چې یا پروردګاره، دا مې څه لړمانو غونډکان سره جمع کړي، دا مې څه دو سره لنډۍ عماران سره جمع کړي دي، دا په ځان فساد پورې کړي دي، په ځان مې ټکې پورې کړي، زه خو نه وم خبر. رسول الله ول الناس نیام فی زامات انتبهو، ول خلق خو اوس بده دي چې مړه شي نو به ویښ شي. اوس بیده یاست، مړه یاست، رشته مړه یو، بیده یو. او ویقول الکافر، وایي به په دې وخت کې کافر بیا چې خپل عمل ته وګوري، موږ خو عذاب قریب راته ویله، الله وایي ویقول الکافر، وایي به کافر بیا چې و خپل عمل ته وګوري، څه به وایي؟ ګوري، یا لیتنی، یا افسوس دی، لیتنی، کشکی زه، کنتو ترابا، سوی وای خاوری، ای خدای، کشکی ده کبر پا خاورو که خاوری پرتی وای، نوی را پرتی سا. یا لیتنی کنتو ترابا یاو. او بعضی مفسرین صاحبان وایي چې په ورځ د قیامت دا حیوانان الله را ټول کړي د انسانانو په مخ کې ودرېږي، د دغه حیواناتو د کلیو د ښکرورې کسات سره واخلي. بالا پروردګار ورته وایي ته چې خاورې سي ټوله د خاورو خره او کټه جینې جوړ سي، یوازې انسانان پاتې شي. د هغه سره حساب شروع کړي په هغو کې دغه دی کافر چې خپل ما قدمت الیدا یې ولیدی، خپل عمل یې ولیدی، خو هغه د خوراک شی نشته په کښې کې. نو نالي کې وایي یا لیتنی کنتو ترابا، خدایه کشکې دې زوم یو خر و غویی پیدا کړی وی په هغه حیواناتو کې خاورې سوی وای، انسان نه وای لنده دا انسان نه وای پیدا سوی. نو د هغه حیوانانو سره ځان په جمع جمله کې شریکوي پروردګار جل جلاله. دغه ډول ګواهي کې موږ ته فرمایي چې انسانانو تاسې خپل ځان په اوس کې لا پوه کړئ لنډه یې دا. الله دې توفیق ملو تاسې و نورو مسلمانانو ته راکړي. یو حدیث کې دا راغلي دي، ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي، فضایل د دې سورتې ګورئ. وای من قرأ عما یتساءلون، که چا دغه سورت چې دا موږ نن خلاص کړي په اول روژه مو شروع کړی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل که چا دغه سورت مبارک وایه وظیفه یې کوله ډیره ډیره، سقاه الله برد الشراب یوم القیامه، الله جل جلاله به وده ته ساړه شراب سړې اوبه پر حال د زکندن ورکړي.